Нагадваю таксама, што з вамі канал Культура і далей запіс для прыхільнікаў казак. Клічце дзяцей і ўнукаў і разам паглыбляйцеся ў свет прыгод і цікавых герояў. Ваша ўвазе радыёпастаноўка «Мой сябра Вінні-Пух» паводле кнігі англійскага пісьменніка Алана Александра Мілна. Аўтар інсцэніроўкі і рэжысёр, заслужаны дзеяч культуры Рэспублікі Беларусь Марына Троіцкая. Ролі выконвалі: Вінні-Пух – актёр Уладзімір Паначэўны, Крыстафер Робін – актрыса Людміла Барташэвіч, мама Робіна – актрыса Эма Зайцева, трусік – актрыса Людміла Самойлова. Я ўжо не маленькі, мне 8 год. Я ўмею чытаць і пісаць, і наогул тат абяцае мяне праз пару месяцаў адвесці ў школу. Ён прыносіць мне шыткі, алоўкі, кніжкі і кажа, што трэба усур'ёз заняцца важнымі справамі. Вось я і займаюся. Але калі-нікалі, я вельмі люблю пагуляць са сваімі цацкамі. І ведаю пра іх такія цікавыя рэчы, якіх не ведаюць ні тата, ні мама. Напрыклад, я ўпэўнены, што мае цацкі ўсё-ўсё разумеюць. А калі побач няма дарослых, нават размаўляюць са мною. Вось мой любімы плюшавы Вінні, памянушцы Пух. Гэта вельмі забаўнае медзведзяня з чорным носам і вачыма як гузікі. Ён любіць гуляць са мной хованкі, ходзіць на прагулкі ў сад. А ўвечары прытуліцца да мяне і ціханька, каб не пачулі дарослыя, просіць: «Робін, раскажы мне цікавую казачку». Я раскажу табе страшную казку. Хочаш? Ні, просто цікавую. За вокнамі ўжо тёмна, і я не люблю слухаць пра страшнае. Раскажы мне казачку пра мёд». Пра мёд? Я не ведаю казкі пра мёд. Ну, як яго збіралі пчолы, які ён быў салодкі-салодкі, і як я яго з'еў. Вось ты сам усё і расказаў. Робін, Робін, што ты там мармычыш сабе пад нос? Не прывыкай размаўляць з самім сабою. Гэта вельмі дрэнная звычка, хлопчык. А я не з сабою, мама, я з Вінні-Пухам. Ён просіць, каб я яму казачку расказаў. Ну, не выдумляй, Робін, ідзі кладзіся спаць, позна ўжо. Я бяру Вінні-Пуха і іду спаць. Я хаваюся пад коўдру з галавой, а мой плюшавы сябра шэпча мне на вуха: «Твоя мама не верыць, што я люблю казкі. Проста яна лічыць, што ты не ўмееш гаварыць. Яна забыла, што калі была маленькай дзяўчынкай, яе лялькі і конь на калёсах, чырвоны мячык, усе гаварылі з ёй». «Робін, я ніяк не магу заснуць. Я буду ціхенька спяваць калыханку. Добра?» «Ты сам яе прыдумаў?» «Так, гэта сонная такая песенька. Слухай. О. Усе мядзведзі любяць мёд. Люлі, люленькі, люлі». А далей? А далее я придумаю о другий раз. Это такая колыханка, что я одразу в очи заплющивается. Я уже сплю. Я устал рано, только Сонька зазернула в окно. А Винни-Пуха уже не было побыть со мной. И я сдогадался, что непоседливая медвединя уже бегает по саде. Так оно и было. Я сховался за древо и убачил Винни, який ходил по мокрой от росы траве и, задравши голову, назирал за пчелами на высокой сосне был и хвулей. Навошта живуть пчолы? Каб рабіць мёд, ясна. Навошта робіць мёд? Каб я яго з'еў, зразумела. Як яго з'есці? Трэба узлезці на дрэва, і я палезу. З гэтымі словамі Вінні-Пух схапіўся за галінку, ловка падцягнуўся і палез у гору. Усім вядома, што мядзведзі ўмеюць узлазіць на дрэвы не горш за хлопчыкаў. Але Вінні быў маленькі, а сасна вялізная. Вінні лез, стаміўся і прысеў на галінцы адпачыць. Ой, пчолы! Недаречное створение, як высоко яны побутовали свой дом. Коли пчелою Мишка был, он так высоко бы не жив, не дозялось, да ты б ему по медик лезти до сосну. Ой, не, не, ничего не отрымается. Ой, далей нема соков. Треба залазить униз. Мама, як высоко я узлез. Усё скончено. Я ні за вошта не злезу на землю. Не сюды. И загину тут из голоду. А я так люблю солодкую манную кашу. Вінні сидел на суку, трымался за его усими своими лапами. Из его круглых, гузиковых вочек капали слезы. Мне стало шкода его, и я выскочил за древо. Вінні! Что здарылося? Чего ты туды взлез? Робин, якое счастье, что ты знайшов мене. Я не могу злезти. Не плачь, сам виноватый. Я завсюды тебе казал, что той, кто так любить мед. Не скончить добром, ведаю. Я хочу домой. Ходи сюда, Вінні. Ходи на ручки. У меня болит нос. Я ободрал бок. Опёк кровь. мою вуха. Я попрошу у мамы вазелину. Не, я хочу манной каши с цукром. Я побег до мамы, якая на кухне готовала обед. Мамочка, дай-ка ли ласка мне манной каши с цукром. Робин, ты ж зусім недавно снедал. Я снедал, але Винни-Пух. Ах, вот и чем справа. Выходит, что кашу с цукром любит зусім не Робин, а его медведеня, так? Ну на, бери. Дякую, мамочка. Винни, не хапай по полной лыжце. Каша горячая. Як смачно. Твоя мама не поверила, что я хочу манной каши. Яна просто забылася, что калі была дзяўчынкай, так заўсёды карміла сваіх лялек кашай з цукрам. І каня на калёсах. Вядома, ну вот чырвоны мячык. Яна сама мне пра гэта расказвала. Ну, наеўся. У мяне баліць нос. Паляжы, адпачні. А мне трэба паспець да прыходу таты перапісаць літары ў новы шытак. Вельмі цікаўная медведзіня. Ён сеў на стол побач чарніліцы і ўважліва сачыў за маім пяром. Да таго ж ён любіць пасваволіць. Але калі тата ізноў заўважыць кляксу ў маім шытку, ён усё роўна не паверыць, што ў гэтым вінаваты Вінні-Пух. У казках, якія тата ці мама расказваюць мне, звяры часта гавораць паміж сабою на зразумелай людзям мове. Вось хлопчык Джоні заблудзіўся ў лесе, а чорны дрозд растлумачыў яму, як знайсці дарогу дамоў. Дзяўчынка Кэт згубіла ў траве свае пацеркі, а спрытная вавёрка прынесла ёй другія і яшчэ суцяшала Кэт ласкавымі словамі. Шмат ёсць такіх цікавых гісторый. Але калі я гавару маме ці тату, што выпадкова падслухаў, пра што шчабеталі птушкі, ці брахаў наш калматы вялізны дзік, яны мне чамусьці не вераць і смяюцца. Дык ты кажаш, Робін, што чуў размову Вінні-Пуха і нашага трусіка. Так, мама. Уяўляеш, Вінні-Пух учора пайшоў у госці да трусіка. Ён вельмі любіць смачна паесці, асабліва калі што салодкае. А трусік у гэты дзень гатаваў смачны абед. Як ты здагадалася? Вінні-Пух адразу пасля снедання пайшоў у сад. У яго быў вельмі заклапочаны выгляд, і я пабег ззаду, каб паглядзець, куды ён спяшаецца. Ён прыбег да нары, дзе жыве наш трусік. Тук-тук-тук. Эй, хто-небудзь ёсць дома? Не, няма нікога. Тук-тук-тук. Я спытаў, эй, хто-небудзь ёсць дома? Даволі тукаць. Дома нікога няма. Але я чую твой голас, трусік. Ты у гэтым упэўнены? Вядома. Тады заходь. Я тут пяку пірог з морквою і не хацеў, каб мне хто-небудзь перашкаджаў. Я буду сидзець ціха. Тут Вінні-Пух палез у нару трусіка. І што ён там рабіў? Ну, мамачка, я ж не мог гэтага ўбачыць. Я ж у гэтую нару не залезу. Я просто сеў побач на траўцы і слухаў, пра што яны гавораць. Ты збіраешся абедаць? Просто хачу трошкі перакусіць. Ты, я спадзяюся, не галодны? Не ведаю. Я снедаў, правда, але без апетыту. Ну, калі так, садзіся да стала. Пірог, правда, яшчэ гарачы. Гэта нічога. Можна пацьмухаць. Вось так. О, гэта што это ў слоіку? Мёд. Ой. Які пах. Вось хлеб. Не клапаціся. З мёдам можна з'есці і пірог. Віні потым доўга маўчаў, толькі чмякаў і задаволена бурчаў. Напэўна, ён з'еў усе запасы беднага трусіка, такі абжора. Ай-яй-яй, а што ж было потым? А потым Віні пачаў збірацца да хаты. Я магу пабыць у цябе яшчэ трошкі, калі ў цябе знойдзецца. Больш нічога няма. Ад пірага засталася толькі скарыначка. Слоік пусты. Так, так. Ну, я пайду. А што гэта ў гаршочку? Крышачка павідла. Ось калі яго пакласці на тую скарыначку ад пірага. Можа, пойдзем, пагуляем? Я хачу прайсціся. Мне здаецца, што будзе дождж. Нічога, я дам табе парасон. Пайшлі? Трусік выскачыў з нары, а за ім паказалася галава Вінні-Пуха. Ой! Ой, ой, ой, ой. Я, здаецца, не магу вылезці. Дай мне лапу, трусік. Ой, не дзігніш ты так. Уваход стаў вузешы. Не балбачы глупства. Просто ты столькі з'еў, што твой жывот не пралазіць. Ты, як добры сябра, мог па мяне папярэдзіць. Я ж не ведаў, што ўваход у тваю нару такі вузкі. Вось цяпер будзеш тут тырчаць, пакуль не патанеш. А як жа ты зойдзеш у свой дом, калі я заткну ўваход? Я зраблю ўваход з другога боку. Але ж гэта не ёмка. У тваім пакоі проста над сталом будуць тырчыць мае заднія лапы. Нічога. Я пакуль што буду прасушваць на іх свае ручнікі. Але ж мне будзе сумна ноччу. Да таго ж я не люблю, калі цёмна. А як я буду абедаць? Пра абед няма чаго і думаць. Табе трэба пахудзець. Калі б тут быў Робін, ён бы мяне выручыў. Ты ведаеш, мама, калі я пачуў, з якой любоўю Вінні-Пух назваў маё імя? Ты больш не мог вытрымаць і выскачыў з-за куста, так? Так, каб ты толькі бачыла, як ён узрадваўся. Робін, ты заўсёды з'яўляешся ў самы цяжкі для мяне момант. Вось як дрэнна бывае, калі за сталом... Я сі больш, чым трэба, так ведаю, ведаю. Эй, трусік, дапамажы мне выцягнуць гэтае неразумнае медзвядзіня з твайго дому. Віні, давай лапы. Трусік, цягні мне ззаду за куртку, так? Раз. Ой. Два. Ай. Три. У шлёп. Мы ўсе ў трох шлёпнуліся на траву. Наверсе пнуўся Вінні-Пух. Ад радасці ён абхапіў мяне лапамі за шыю. І вось бачыш, мама, трошкі адарваў каўнер. Робін, нават не думай ісці гуляць. Дождж ліе, як з вядра. Ой, мамачка, а што ж я буду рабіць? Мне сумна. Ну, як табе не сорамна. Чытай кніжкі, гуляй з Вінні-Пухам. А мне трэба прасаваць бялізну, хлопчык. А я буду рыхтаваць Віні ў першы клас. Віні, хай сюды. Ты хочаш навучыцца чытаць? Я люблю гуляць у хованкі. Ти не маленький, і тобі пора зайнятися серйозною справою. Ось я навчу тебе читати вірші. Я сам умію складати вірші. Послухай, я Вінні-Пух, брум-бум, іду гулять, брум-бум, після бігу, брум-бум, після сяджу, брум-бум. Ну, як? Ага. Вельми цікаво. А що гэта мум-мум? На верш не вельми подобно? Гэта я пакуль придумав, брум-бум. Потім я туди поставлю другие слова. Ну, годі балбатати. Будем займатися. Бачиш, у гэтай книжці намаляваны розныя звяры. Вось слон, вось гіпапатам, крокодил. А чий гэта хвост? Гэта не хвост, а змея. Удал, зразумеў? У яе няма головы. Вось голова. А мне здаецца, што ў яе ўсюды толькі хвост. Калі ты будзеш спрачацца, я тебя пакараю. На абед у нас кісель. Я люблю кісель. Дык вось ты не атрымаеш кісялю. Я буду вучыцца чытаць, а буду слухацца. Усе гэтыя звяры жывуць далёка-далёка. Каб убачыць слона ці гіпапатама, трэба на такім вось караблі плысці ў іншыя краіны, дзе можна захварэць трапічнай ліхаманкай, так гаворыць тата. Віні, Віні, ты слухаеш? Ты заснуў. Зусім трошкі. Твоя лянота... Не даведе да добра, ведаю, ведаю. Ідзі адсюль, я не буду больш займацца з табою. Куды мне ісці? За дзверы. Добра. Мне здалося, што Віні вельмі ўзрадваўся. Я зачыніў за ім дзверы і паспрабаваў намаляваць карабель. Але тут дождь перастаў стукаць у шыбу, і хутка вясёлы сонечны зайчык заскакаў па стале. Мама! Мама! Я іду ў сад! Асцярожна, Робін! Сцежкі слізкія і ўсюды вялізныя лужыны. А дзе Віні? Мама, ты не бачыла Віні? Кладзі свае цацкі на месца, і табе не давядзецца іх шукаць. Віні! Віні! Віні, дзе ты? Напэўна, ён пакрыўдзіўся на мяне. Віні! Віні! Але мой плюшавы сябра не адгукнуўся. Замест яго на сцежку з мокрых кустоў выскачыў трусік. Ты шукаеш Вінні-Пуха, Робін. А ты бачыў яго? Ён зусім нядаўна праходзіў тут і цягнуў за сабою вельмі дзіўную рэч. Мне здалося, што гэта быў галёш твайго таты. Галёш майго таты? Так, так. Я спытаў, куды ён сабраўся і на што яму гэта дзіўная рэч. Але ён нічога не адказаў. Ці не пайшоў ён да вялікай канавы? Так, у той бок. Малы свавольнік, пабягу шукаць. Заўсёды з ім здарыцца што-небудзь. Я пайду з табой, Робін. Мы з Вінні-Пухам даўнія сябры, і калі што такое. Мы пабеглі. Мокрыя кусты чапляліся за адзенне. Я два разы ўпаў і запэскаў гліны мае новыя штонікі. Трусік, паклаўшы на спіну свае доўгія вушы, скакаў побач са мною. Мы пералезлі цераз агароджу, спусціліся з горачкі, і тут... Глядзі, Робін! Пасярэдзіне канавы мы ўбачылі Вінні-Пуха. Седзячы ў татавым галёшы, ён пярэднімі лапамі біў па вадзе. Што ты тут робіш, Віні? Бывай, Робін! Бывайце, сябры! Я отплываю далекие краины. Я привезу оттуль слона Потама и той хвост, у якого есть голова. Ой, я забылся, Робин, як он называется? Зараз же плыви назад. Чуешь, Вини? У конца канавы вялізная труба, и коли тебе туды затягне... Ай-яй-яй, я не хочу трубу. Плыви назад, Вилли, поворочивай, Алёш. Я не могу, и он хочет плыть в трубу. Скачу в воду, покой не поздно. Али, я не умею плавать. Ай-яй-яй. И он загине. Что робить, трусик? Кинуться в воду? Але я так само не умею плавать. Потребна якая-нибудь веровка. Ее конец можно кинуть Винни-Пуху и подтягнуть его до берега. Галёш, плыви у трубу. Ратуйте каравул. Тримайся, Винни. Зараз мы что-нибудь придумаем. Ой-ой-ой. И тут я вспомню, что мои новые штоники трымаются на шлейках. Я одорвал их, связал и передал трусику, який скочил на биражок каменной трубы. Коли тату Галёш наблизился до трубы, трусик спустил мои шлейки просто лапы Вини. Трымайся мацней, а я скокну на берег. Гоп! Галёш зачерпнул воды. Вини страшенно завищал и плюхнулся у грязь для самого берега. Вось и все. Вставай, Винни. Робин, он не ворушится. Винни, Винни, ну что с тобою? Я не могу встать на лапы. Ходи сюда. Ходи, дурненький. У одну руку я взял Винни Пуха, у другую тату Галёш, и так мы пошли до дому. Мои шлейки застались недзе у канаве, и тому штоньки весь час сползали вниз. Я ледве перасовывал ноги. Ляганку нас сустрела мама. Где ты был, Робин? Давно пора обедать. Ой, який у тебя выгляд. Чому это штоньки до земли спустились? А я, напевно, похудел. Ну что ты пляцешь? И чому ты весь мокрый и брудный? Можно подумать, что ты купался у канаве. Мамочка, Винни-Пух все ж не загинул. Коли б трусик не поспел кинуть шлейки. А где шлейки от твоих новых штоников? О, горе мне с тобою. Ты ніяк не научишься берегчи свои речи. Ну что ты хаваешь за спину? Это тата Галёш. Ну весь перепецканный глеем. Ну вот что, Робин, ты пойдешь у свой покой и до приходу таты ни кроку оттуль. Чуешь? И помый руки, неохайный хлопчанё. Мы с Винни пошли в дом. Там я помыл руки и обтёр чистым рушником своего мокрого плюшевого сябра, який от холоду ляскал зубами. Я простудился. У меня будет тропитая лихобадка. Я попрошу у мамы какой-нибудь микстуры. Мне, да поможе, только мёд. Это я ведаю, напевно. Але я не пошёл до мамы просить мёду. Я почу, что с работы вернулся тата. Я сховал под стол Винни-Пуха, взял свой шитик и почал переписывать у его литеры. Я ж сам разумею, что треба нарешті усерьез заняться важными справами. Я ж не маленький. На каналі «Культура» гучала радіопостановка «Мой сябра Винні-Пух» поводле книги Алана Мілна. Ролі виконували актеры Владимир Паначевны, Людмила Барташевич, Эмма Зайцева и Людмила Самуйлова. Над твором працавали автор інсценіроўкі и режиссер Марина Троицкая, гукорежиссер Евгения Зайчик, редактор Таиса Жумар. Год запису 1964. Эфірны час праграмы «Радыётэатр лепшае» заканчваецца. З вамі былі гукарэжысёр Дар'я Сідарэнка і вядучы Уладзімір Трапянук. Пераслухоўвайце праграму на сайце www.radiokultura.by у раздзеле «Перадачы. Радыётэатр лепшае». У сацыяльных сетках дзяліцеся каментарыямі. Усяго вам добрага і да хуткай сустрэчы!